ndax jàng xadis maanaam di liir chaque xadis mooy jaam yàlla la comme ni nga xam ne jàng alxuraan jaam yàlla la mooy dañu jëkk jàng xadis bi nii léegi après jàng ko firi ko baat par baat léegi après door a ñëw nag comme sara bi ci fii def imam ibnu daqiq laa ngi am na boo xam-xam bu mag a mag a mag la woon te sara bi ñu ko def wax na ni ci ëpp njëriñ bi moom toujours noonu la ñuy kii léegi bi ñu kiiwee ba sara bi ba noppi daal di ñëwaat firiwaat xadis bi benn benn jàng ci beneen léegi après bu ñu demee ba fin bi comme ça kenn ku nekk aussi xadis bu ne kenn ku nekk ci firi ko baat par baat comme ça bu amee ay baat ñu xam ne ñu firi ci ñu delluwaat ci def ci saal man mu ngi ko titré al iqtisaru ala al halal al tayyib maanaam yem képp ci li nga xam ne mooy li nga xam ne dafa xalaal maanaam dafa dagan ba noppi nga amee ko amee nu wu teey amee nu rek ndax ñaare booy gis xalaal diggante xalaal ak tayyib waaw booy xool xalaal dañ naan lu xalaal lu dagan tayyib dañ naan lu teey lu dagan mais ñaare foo ko gisee différence bi li ci ëpp loolu lay doon maanaam xalaal day doon li nga xamante ni xalaal ci nafsi bi maanaam jënd mbirmi ci boppam dafa dagan lu mel ni comme xaalis maanaam jënd xaalis ci boppam dafa dagan tayyib mooy ni nga ko amee ni nga ko amee doon loo xamante ni lu teey la am jënd xaalis bi mën na dagan mais bu fekkee da nga ko saaj bu boobaa doon tayyib bu boobaa doon tayyib bu fekkee ne par exemple jënd mbir mi aussi dafa xaraam bu boobaa ni nga ko amee bu kiiwee day fekkee li nga am lu mel ni mbaam waaw bu boobaa mbaam ci boppam moom xaraam la donc après noo ko mën a amee aussi parce que lii ci boppam xaraam la mais bu fekkee ne comme am xar am xar xalaal la ndax ci liñ daganal julit bi mu am ko ak mu lekk ko wala ndawal loo xam ne dañ koy rey ni ñu ko war a reye ni nga xam ne maanaam nim mel noonu la sunu borom bëgg julit bi lekk lu mel noonu léegi li ci def nag mooy ndax tayyib la mooy nan nga ko amee est ce que ni nga ko amee yoon lu yoon nang la wala déet moo tax ne xalaal daal ne tayyib kon muy ñaari mbir jëmi mbir mi ak ni nga ko amee كان حديث بنيني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم دون لول موي حديثي دي حديثي فتيل دي من عن ابي هريره جل نانتي ابو هريره ابو هريره وخم ناي تورم موي عبد الرحمن بن صخ من خم نان لجيتو رضي الله عنه يالنا يالا كونتان في موم قال موم واخ موم سيدنا ابو هريره رضي الله عنه قال واخنا رسول الله ندوال يالله صلى الله عليه وسلم ني ان الله نك يالله ان بي كوربوراسيون ان خا نغ ما نون واخ ريك الله تعالى طيب اي بني ان فور غن دغرل لا متا سي عرب دي نان حرف التوكيد ان حرف التوكيد مانام فور كوربوراسيون لا ان الله تعالى nga xamne day melni comme wat wala ki den non nga xamne dang koy ki pour غن دغرل wala nane inna allah ta'ala naka yalla mu kawemi de wala naka yalla ta'ala kawena tayyibun aji tey la manam leppam dafa sel la la yaqbalu te du nangu illa tayyiban lu moy lu tey ne wa inna allah te naka yalla de subhanahu wa ta'ala amara digel na al mu'minina julit ni bima ca la nga xamanteni amara mom la digel dihi ca lola al mursalina ñamu yoni ndaw yi mu melni kon kuy indi nga lor rek manam teral la teral gum teral jul ni manam lim digal jul ni moy limu degal mursaline te ko nga xamne ni mursaline moy ñu gëna bëgg ci ñu defal ni ñam leen lam leen digal nak mom la digal jul ni kon lolu manam honneur la bo xamanteni la ko defal mbolen jul ni melni kon ci indi manam lu lay leral lolu mi faqala ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala dal di wax ni ya ayyuhar rusulu yen ndaw yi manam yen messager yi kulu na ngeen lek minat tayyibati ci yu tey yi manam yo xamanteni dañ ko amé amé mo dagan wa amalu tan na ngeen def salihan def di sel li def di yi ni wa qala ta'ala te sunu borom batay wax xam kon boy xol ay bobu kon mu melni yonent yi la cey waxal ñu ñu yoon ndaw yi mune waxal tan la batay sun bo xano tan la dadi wax ne ya ayyuhal ladina amanu yen mbolem ñi nga xamanteni dem ngeen kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci li tey ci li ma len war ci li ñu len war sa ne te xamul kon moy comme li nga xamne mom la sante yenenti man li yenenti lim len sante moy lek len ci li nga xamne mom mo tey djul ni li nga xamne mom leen sante moy batay lek len ci li nga xamne mom mo tey ci lu meen wosega alors que budé yéfer yi mom da nan rek kulu ma razaqnako ya yohanna ma budé lo xamne nit ñepp lako bal moy ya yohanna kulu ma razaqnako lek len ci li dun wosega may xolal borom keur xam nga keur gi dina am plat bi nga xamne mom lañ togg pour wal keur gi amna ñamum bam est ce di nga bëgg sa doom di dem di lek ci ñamum bam ama do ci parce que sa doom mom nga gëna bëgg mais pourtant ay mousse yeek yoy bi ñëw dañ ci lek manam moy ne kon lé du rayé ndax lool kon do bayyi ci yé mousse wala bo amé xar mu nekk ci keur gi do ko jox kon moy ne du rayé mais amna lo ci tan li nga xamne mom mo ci gëna baax sa doom boku gisee muy dem di lek ci ñam xar ñu dem day téré parce que ñom ñaar tollo ñu matta ba ci yow wala ñu matta ba ci yow kon suñu borom ci nga xamne mom moko gëm koku dalay siré ba du nangu ngay lek la même chose ko xamanteni ñu gëmuko non nga jëf kon différence nga xamne suñu borom ci borom subhanahu wa ta'ala mom mo koy def digënté yaan nga xamne bu ne ya yoona kurul ma ra wax na ko lekkel ci xamne mo ta gaay la ñu lek mom mu wa gare da be julit ñi nak mom mu neen lek len kat ñi tey nga xamne mom ñi di tey ak ñu mbeure mu ne li lepp nak yenen ci salaam mom moy wax dan na yonentou bi continuer suma zakara rasul la dal di tuddu waji manam di len jox exemple di len tuddu waji yu tilu safara ni waji ke day guddul tukki manam tukki bu gudd as'as moy ko xamne bob bi dafa jaxaso manam amo ku tukki bu son ci jamono bob nga xamne ñaar ci deuguer lañ doon tukki rek nga xamne day dem ba karaw gi jaxaso ndax amo tanu peñewu fotol yañ ci nek ci jëlir nek yoy akhbar pend bi wër ko manam bob bi jaxaso pend bi wër ko yamud bi yaday yi te xam nga manam bo xolé ñet yi manam ci tukki nga xamne ko ñu nangu ñaanam boole ci ak nak mu manam mu daj ci tukki bobu ciono bu met te ñi sara sax dañu wax naan tukki bobu sax liñ ci yobbu moy ñaan day tukki ci yoonu yalla manam ki xamanteni day dem di tukki même pour jihad wala lu ne ci lo xamanteni ci yoonu yalla moko taxaji mais ñom wala mi tukki di sa ko xam xono way nga xamanteni dafa dajale moole ñi nga xamanteni danaka ben bu ci nek waro na day pour bu ñaané ñu nangu lol lepp nak mu ngi ci mom yamud bi yadayhi muy tal ñaari loxom ila samaa'i di len jeme asaman nan ya rab yow sama borom ya rab yow borom mu ne waye nak and ak lolou wa mat'amuhu ak lekkam haram lu haram la wa mashrabuhu ak nanam haram lu haram la wa malbasuhu ak salam haram lu haram la wa ghudbiya ti ñu ko dundale bil harami ci lu haram am jëmum joj yeb lu haram mom moko don dundal mu ne fa na yestajab la koku neex la man lañ koy nangul ñu dem nañ kon lol lol di wane ne kon manam hadith bi dafa bari bari bari ñu jangal déjà le fait que am nga bari na yo xamanteni dañ lay wax na nangam dafa am gënël nangam bo defé nangam gënël nangam bo defé nangam gënël nangam bo defé nangam di am gënël nangam mais kon yoy yep d'abord avant ngay wax gënël yoy yep dafa wara fekk kon li ngay lek li ngay nan li ngay dund li ngay sol doon lo xamanteni lu tay la ndax fondement mom bu fekké né ma am lu amul fondement lo tax ci ko day map ci day map kon moy manam man nga nek situation bo xamné kat wala ñu la bo défé nangam kat mom nangam suñu borom da lay def na nga def loolu ba nopi gisoko nga nek di tuuma suñu borom fekk manam yow ci sa bok li nga xamanteni mom mo waroon manam prédisposition nga waroon mettre sa bok pour mëna profiter ci ngariñ yoy defo dante xamné nak manam li manam day sorel suñu borom nangul la waye batay newul kokku yalla duko nangul hein moy né waji ci bopam sabab lo nak kat lo xamné man na téré suñu borom baña nangul ciwam baña nangul ay ñaanam kon loolu di wax am solo bi nga xamanteni am nako solo nit ki di sentéwo lek lo xamanteni lu tay la boy xol même ci fatou manam am même ay hadith yi jitu ngi indi ci buntu bobu amna ci yo xamanteni sa du hadith mais lu nit yalla yag jarabu la diko wax muy deug go xamna nan kul ma shi ta tafal mislaka am lekal lu neex te xamne lu mel non ngay jëf boy lek lu bax lu tay lu tay ngay jëf manam def yu bax ngay def boy lek lu harab lu teewi koki ci def yu bon la lay fekkal ñu wax naan ki nga xamanteni day lek lek bu teey koku dina la jëf yu bax mo xam bëgg na ko mo xam bëgg ma ki nga xamanteni fa lek jëf lepp dafa set lepp lu teey la ba nopi lu dagan la koku bu la neexé bu la nakaré di nga jëf yu bax mu ne waye wolena ci ki dañu ci wax naan ki nga xamanteni day lek lu bax koku dina def lu bax mo xam neex nako mo xam neexu ki nga xamne day lek lu bon koku dina def lu bon mo xam neex nako mo xam neexu ndax it jëm gi ngay jëfé moy sa jëm gi te jëm joju li nga xamanteni mo nga ko dundal danaka day pensi jëm ci lo xamanteni day xeto ak lool kon lolou lu jara baye xel la jara baye xel kon ñu ci tarabi kon tarab mu wax ni hadith bi ben la ci ahadith yu mag yi nga xamanteni ay qaida lañ ay règle lañ ci règle yi islam ay fondement yu maga mag fondement yo xamanteni manam atté yu bari ci atté l'islam yi dañ ci tégg meta hadith bi manam dañuy soñu ci ñuy fexé ba di dundé ak di dundalé ci lu dagal manam fexé ba di dundé ak di dundalé mbolém ñi nga xamanteni manam dañuy wax lé du yow rek mais bu féké ni da nga yorom njabot ak ci dëg non lañ leen di dundalé non lepp dëkk ci dugg mais ak téré manam téré di dundalé ak di dundé ci lo xamanteni daganuk teyu batay hadith bi dimi wax nan li nga xamne mom la nit ki lek ak limi nan ak limi sol ak lu mel non manam lu mel ni ni dekk ak yoyep kon dañ nga ci meuna xiyass day dal di meuna dugat ci biir yoyep dafa wara don lo xamanteni lu dagan la lu sel la lo xamanteni manam subha du ci am subha lent lent du ci am te ki nga xamanteni manam lolu dafa war ci julit bu ne kon nim ko waxe ni li nga xamne mom la digel digel sun bon sanita lu digel ni moy nga xamne mom la digel yenté kon julit bu ne kon lolu daf la war avant ñuy wax ak yoon ñaan ngey gi demé non waye ki nga xamne nak day ñaan sunu borom day saxu musi fofu encore mom sax le gëna fédélé fu mom le encore le gëna fédélé donte mom julit bu ne fexé ba manam sa li ngay dundé mi ngay dundalé ak li ngay solo li ngay nan ak yépp comme yi nga xamné mom la ci dugg yépp do nga xamné lu dagan la manam jëmmi mbir mi doon lu dagan ba nopi nang ka amé doon lu tey lolou dafa war ci julit bu né waye rawat na nak ko xamanteni da nga bëgg bo ñaané suñu borom subhanahu wa ta'ala nang sa ñaan té day wone né manam kon ki nga xamanteni day manam ay dépensam day jugé ko xamanteni ci lu tey la koku mom la lim yor di barkel ndax barké mom buñuy wax barké ba ci gën moy fexé ba li nga am ci sa aduna mu jurul la jamm yalla jurul la jamm yalla lool mom mo danaka mom moy tam ndax aduna mom moy lo xamanteni dara du ci lu jeex la lo xamanteni aduna yi yépp lu jeex la waye fexé ba loolu doon lu jeex jurul lu lo xamanteni du jeex xam nga lool mom barké fofu la mëna yam barké mom fofu la mëna yam lo xamanteni day jeex lu précaire lu gatt lu lo xamanteni du dara waye jural na lo xamne du jeex lool mom fa la barké manam té lool lañu sakk ci mo xam lepp lo xamanteni ñu koy sakk mo xam ñu xéet ci suñu aduna ak ci suñu lepp faggu ci mbolim faggu tébi kon motax jaar ni war na fexé ba loolu mu door ñu dugg ba yaal ñu suñu doon dundu té kon lool dañuy wone né manam ñam ñu neex wi té lewut manam ñam ñi lu neex na bu fekké né lewulit alkandé dong lay doon ci kaw ki nga xamanteni mom mo koy lek nga xiyass ci leneen bi day tuddu exemple lu lek dañ ci xiyass yeneen yépp manam né bu fekké né da nga top rek manam ngir né mom mo tew té it neex na ci na ci demé non xalaato li nga xamanteni man na la ja fekke ngir ni lolou kat lu sunu borom subhanahu wa ta'ala tere la lu mu beggul la teyit yaatalal na la ci li nga xamanteni may na la ko lo xamanteni man na tax do soxla lolou kon kat bo toppé lolou man na la yobbe ci alkande teyit dina tax du nangu ko jëf manam le fait ci ngay lek ju haram wala di sol ju haram wala di ko nan ak yu mel nonu lolou dina tax sunu borom delo la ko jëf sunu borom du nangu koy jëf te jam bi ñom ay alquran bi di wax lolou subhanahu wa ta'ala di wax nan wan lay sunu insan la ma sa jam bi nit ki amul lu moy li nga xamanteni mom ñu jëf kon bu fekke ne kat mbir mi li kat xam nga ne kat day tax di nangu ko jëf kat yon nga gor lu kat ba fet ca lola mune li yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax nak dal ne suma zakara rajula yutilu safara ashasa akbar bu ngi ni parti bobu mune ndax parti bu jekk bi moy li ñuy wax ne kat wa suñu borom kat tayib la te du nangu lu muy tay man du nangu leneen lo rek la nangu tay moy ne leneen lo meuna ci lu selut ni mom du ko nangu comme lim doon wax rek nan ana arna shuraka yaan hamu sari ya ne man ma gëna ëpp doyu ñi bokkale ñet parce que bama bokkale ak leneen damay baye ak loola moy ne kat ginaaw mom li la bëgg et loolu mu bëgg ya nga xajal ci leneen du ko nang day baye leneen liñ ko bolel dana la nafété ak loola dad lay ci nak yow nak yeug nga sété ak loola wa nit yalla yi nak buñ joom ñoom mi lañuy doxal timne bo jëlé yalla bëgg ci rax leneen dañ lay ba motax man nga fay nek di ci man ci señ diw la jëm ci fekk mom fenn ci yow comme ni nga xamne non la tassa abul bamba rabbi allah ta'ala di waxe na man tawajjaha ila rahman ar-rahim rafaqnahu wa man tawajjaha ila shaytan ar-rajim faraqnahu wa man tawajjaha ila rahman ila allah ma'a shaytan ar-rajim faraqnahu kon ken ram lañu andal ñoy moy gi nga xamne da nga jib jëm ci yalla mu ne koku mom dañuy and ak mom fofu neewul murid ba tiyan ba qadir ba lain ba nangam ki nga xamne dafa jib jëm ci yalla koku mom da nga gis ni ci yalla dañuy and ak ñam ak ñoom ñi jundul lahi la ay sol daru ci lu borom ni di dimbali kepp wax ni yaangi dox ci yoonu yalla boy askana la gi mom te ki woy kenen askana lu fenen te di teggu ci yoonu yalla day gis ni koku lañu soko lu dimbe motax yi nak jambi li gënal new mom moy toujours manam yow ngay delouat ci sa bop moy ngay delouat ci sa bop li nga xamanteni manam mom ngay molay recc wala sax loy def di ko tay ci melni ko nga di ko tu diko tuup ndax tuup gi moy tax ngay delu tuup gi diko saxo moy tax ngay fo tollu di delu ndax yépp mucci ci xeyna sa pexen bop doogu la ci mutal waye fo tollu tuup gog ngay tuup nak man na tax fo tollu di ci manam sa yo tuube lu borom djegal la xeyna manam baña wax ni rek ah man ke li mom buma tuube kat mom façon dama ci delu wat wala ci nangam na xamoo ndax sa tuub googu la yàlla nangu ba defal la ci taw feel boo xam ne dina tax ba dootoo delluwaat ci kiigo wala moo tax moom foo toolu di tuub ak di reconnaitre sak manki di reconnaitre sak ñàkk matal li la wax ci diggante ak sunu borom di reconnaitre ne sa jëf yi baaxu donc bañ jamais di naw sa jëf wala kon la yax bon illa tahira aw ko mo dafa ko tigi ni mo lol rek lay nam naam lu te rek lay nam ni lu tel lay nam bur do ko jox lo xamanteni ci bu tak liggey bu tak do ko jox bur bokay jox ci nga xamne deja yow li nga xamne sax dafa bax ba sel mom ci waxum soxlaw da koy jël pour dimbali la nak wa fokk nak waxuma lak nak wa motax bokku na ci teggine ci nit ci di baye xel bu baax yoy kon la yax ba illa tay wa leg ginaaw bo xamé lol nak kon mu ne la nak kon ah ci sunu borom nak li kon ñi nga xamné non la fonk jull bi moy lim digël ñim gëna sopp ci ñu mbéxal ñu yëneentaan lolou digël ci muy lek leen lu tay lu dagal kon fexel len ba nu meuna demé ni ñu lekk do ma am ci dagal bi ba nopi nak waamul salih ngir jëf tek ci ci ba ata jëlu bi ko la ne kulu in tayyibati ma razaqnaku lekk len ci lité ji liñ leen wërte jël parce que lolu manam dafa bëri ben ba nga xamni ni téj ñu meen wërte jël ndax fiñ ne bo xol mo tax boy dégg lek lek ñen ñu nang la ñu yéen di ñu man ma sa de for ci nangam e lan moy port par rapport ak mbolem li dagal yow priyep dagal ni a par xey num furu bi man ni ñoom yaakaar ñu ne am wala lu rayay wala yu demé non lo xamni boko lekk mu ray la xey ni wala yu demé non buru lol furu yi dagal na legum yeep dagal nañ yapp yeep dagal nañ lu dul li nga xamni mom lañ la ci fertu muy ki ay ci almayta dam lahnu khindir wa ma illa la ilaha illa ak yenen yoy ngit manam luñu ray bo xamanteni baxul te yoyut na manam yow buñ la ko teru won sax ya ko wara bañal sa bop ko ku ne xamna mom yalla musal hein med dere ko la naka ay salte lañ la kër ba kon li yow ñu neul nak kon lekkal ci li dagal ci liñ la woon sëgal kay lool kay wax dañu yalla yaatu na li sa salaahu din di wax naan yow boy xol yow nit ci bopum lolou suñu borom dafa ci beral loxo parce que boy xol rabbi da ngay gis rabb bo xamne dañ nan lan oubien car ni wor wala dañ nan lan air bi wor wala la ngi ci rabb bo xamne sa lekkal ma am ben aliment rek lay lek da la ngi ñu yo xamanteni ma am ben air bi wala ki rek lay lek nit la nga xamne lepp lay lek jeen ci di jeen ci geej sax lepp la wax mom di jeen kesse fruit de mer chocolaté ak lu ne ngay lek nga ñew ci gantax lu ne ciéb bi ñepp bi ci han lepp ñew nga ñew ci rabbi kon xam nga lool wax dañu yalla mo ram ni tay baat ma ra na man def dafa yaat yo xam ni ñu gëna def kon ge xam na lay day bay lu lepp te lay nak mo tax am mo tax lay nga bay lu lepp nak ni rek man lek ko ma ta bu lu da na ak ñu ñu tam kon min tayibati ma ta jax na kon lol moy ben parti bi jikko moy tayibul la yah billah tayib parti ñaaral bi moy amalal mu ñu ma am rabbi muslim ay parti ñettel moy sama zakara rabbi ci wax waay muy wax ne kon parti bi day wax manam ki nga xamanteni manam dafa guddal tukki bi ci tukki bo xamne ci top yalla la mo xam muy jihad mo xam muy ajmaka mo xam muy ajmaka ndax ci man lañu salane sax xeyna ci ngudon ci moy ci ajmaka manam nga xamne day def bu guddu son ci tukki jamono bobu dgd yep juste pour dem ba makka aj talal loxoy ñaan nga xamne lolu ci taxa juk wala benen xétu tukki bu mënu doon ci tukki yu baax yi mune waye and ak lool lepp nga gis ni duñ ko nangul manam action bobu lepp duñ ko nangul lool ngir la ngir rek ni mataamu yenn lek go xamanteni lek ko ni neex na neex do jall na am ni nga seen bi waxe ka lekku dem du la xagal taxay fu fay waye man na la man na tax ci man nangou ko jam yalla ko awu mi bi yema am sa lekku dem du la xajal ci fu tay mais bo sel na da ngay gis ne kon man na tax duñ la nangou sa jam yalla tay kon ciono bobu yeb duñ la ko nangou li rek ne matamo ak lekkam daganu wala ma sa bugu nanam daganu wala mal batu ak ciolam daganu mune walé gi nak xalaatal nak kan ki nga xamné nak mom far dafa far nour ci aduna ak ci togn mindeef yi nga xamanteni Allah lam yépp ci togn sacc détournement ci nangam wala ko xamanteni mom dafa bolé déjà lekkam téy ba nopi far du fa tax ci ay jëf yu baax am wax hadith bi dafa ñëw wax ki nga xamanteni mom muy gor gor lu ci jëf yu baax waye ak lek mom mo teew xam nga ci lool la bokku la ki nga xamne dafa sagal mom du jaam yalla du ci dara waxu ko dox mom jël daf ko sax xam nga lim ko ignorer mom war na fu ko yalla tek lim ko ignorer tuddu ko sax dafa won fu ko yalla tek waye moy ki nga xamne day goor goor waye nak la ci rax moy ne kat lekam ak nanam ak salam teew ne kon nak imagine ki nga xamne mom dafa mur ci aduna ak di togn jaam ak limi am lepp mu koy jël ci toor jamm ak nga xamne mom da ca bolé sax sax du tar jamm yalla tam mune lim wax nak dañ né yamuddu yadahu manam di tal loxom di len manam di len di yëkëti loxoy di ko jël ci suñu bang subhanahu wa ta'ala di ñaan waye and ak né muy ci wuté li suñu borom bëgg ak di moy suñu borom mune wa huziya bil haram bim wax dal ne ak fa anna yustajabu lahu manam nan lañ koy nangulé manam moy ni day sorel man nangou ci ñaan ci ko xamanteni li moy melokanam da fay sorel wa manam moy wone ni kon ki kat mérité wu ci nangou ak ñaanam mérité wu ñu nangu ak ñaanal. Waaye nag loolu tekkiwul ne kon suñu borom du nangu, suñu borom mën na nangu ak ñaanam, ànd ak ne mérité wu ko ngir ak mbaaxam moom. Suñu borom subhanahu wa taala ak mbaaxam moom moom foo ko takk mën na ko. Moo tax même bu fekkee ni sax yàlla dala natoo nga lekk lu araam bu mu tee nga ñaan, waaye boobaa it maam booy ñaanit nga xam ne moom suñu borom du ne da nga mérité wala da nga kii moo tax mu kii, waaye ak mbaaxam rek waaw. Maanaam moo ne kon bàkkaar yi bu mu tax nga naagu kàddaar ne ah man kat moom ginnaaw gaay bu ba léegi li may lekk moom kii moom njarul ma fi toog di ñaan wala demi noonu noonu. Loolu moom ko loolu moom jullit bi waru ko def. Wallahu taala aalam. Kon ñu jiwaat hadis yi benn yoon ne am na Abi Hurayra te jël nañ si Seydna Abu Hurayra radiallahu anhu yàlla yàlla kontaan ci moom. Xaala mu wax ne xaala wax na rasulullahi yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna allah naka yàlla ka tayibun ji teey la teey gu mat goo xamante ni benn manque di ci dugg. laa yaqbalu du nangu lu illa tayiban lu may lu teey lu may lu sell. wa inna allah te naka yàlla amara digal na al muminina way gëm ni bi ma ca la nga xam ne amara bihi moom la digal al mursalina yonente yi. fa qala taala sunu borom dal di wax subhanahu wa taala ne yaa ayuha rusulu yéen ndaw yi yéen yonente yi kulu lekk leen mina tayibaati ciy tee yi waamalu te ngeen jëf saalihan jëf ji yiw jëf ji sell. mu ne wa qala te wax na taala sunu borom subhanahu wa taala ne yaa ayuha alladina amanu yéen ñi nga xamante ni gëm ngeen kulu lekk leen min tayibaati ma razaqnaakum ci li teey ci li nga xamante ni wërsëgal nañ leen ko. su ma zakara rajula topp mu daal di tudd waaja yu xiilu muy guddal al safara tukki ba asata di way di aji jaxasoo bopp arbara di aji pënd yamuddu muy tàllal yadayhi ñaari loxam ila samaayi ci asamaan si yaa rab naan yow borom bi yaa rab yow borom bi. wa mat'amuhu te ak lekkam xaraamun lu xaraam la. wa mashrabuhu te ak naanam xaraamun lu xaraam la. wa malbasuhu te ak colam xaraamun lu xaraam la. wa ghuzziya te dundaleef na ko bil xaraami ci lu xaraam ne fa anna istajablahu kooku nes lay ay nangule. rawahu muslim. kon imam muslim rahimahullah moom ma ko solo. kon ñu jàll ci xadis bi nga xam ne moom moo ci topp di al xadisu xaadi en fait ñu ci xadis bi ak benn mu ngi ko titre at tawarruu an shubuhat maanaam sàmm ci wé yu lënt yi. tawarruu mooy bi ñuy wax wara toujours mooy bàyyi ba bàyyi sax yoo xam ne kenn ferewlu ko teru bu jir ngir bañ a tombe ci li nga xam ne dañ la koo tere. moo tax ne mën nañ ko kuyee sàmm sa war wax sàmm. kon xadis bi mu ngi nii ñu jël ko jàng an abi mohammad alxasan ibni ali ibni abi talibin sitt rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa rayhanati radiallahu anhuma qaal xafidtu min rasulillahi salallahu alayhi wa sallam daa ma yaribuka ila ma la yaribu rawahu tirmidi wannasai wa qala tirmidiyu hadisun xasanun saxix. mu ne an abi mohammad jële nañ ci abi mohammad mooy dàkkantalam moom lañ ko doon dàkkantale. turam mooy alxasan ibnu ali min abi talib muy saydina xasan sotin si salallahu alai wa sallam moo tax mu ne sitt rasulillah salallahu alai wa sallam wa rayxanati rayxaana fleur la mais ni ko yonente salallahu alai wa sallam bëggee woon mo tawoon ñu koy woowee noonu sitt rasulillah salallahu alai wa sallam wa rayxanati radiallahu anhuma yàlla nu yàlla kontaanti ñoom. mu ne jëli nañ ci moom mu wax ne saydina alxasan radiallahu anhu ne xafiltu mokkal naa min rasulillahi ci yonente yàlla bi salallahu alayhi wa sallam mu wax ne daa bàyyil ma yaribuka la nga xam ne dalay sikki sàkkaloo ila ma jëm ca la nga xam ne laa yaribuka du la sikki sàkkaloo. maanaam bàyyil li nga xam ne danga ci am sikki sàkk dañ ci am dengi ila ma jëm ca la nga xam ne laa yaribuka amoo si sikki sàkk. mais rawahu solo nako at-Tirmidhi al-Imam at-Tirmidhi kenn ci borom sunan yi wan nisa'i ak al-Imam nisa'i non kenn ci borom sunan yi legi atté bi mu andi ci hadith bi moy atté bi ci Imam at-Tirmidhi joxe moy hadithun hasan sahih ni hadith la bo xamanteni hadith hasan la sahih hadith bi wala mais kon xam nga boy xol hadith bi dina xawa dugënte ak comme liñ di won fele ci al halal bayinu wal haram bayinu da bi daf ko gëna moy hadith lan 5e ou 6e ay ñu la bu ya 6e ma wa mo na hadith 6e moy moy xuma ni taxassu bu haa wa man taxassu bu haa sa hadith sabra li di ni wa ni wa man wa khan su bu haa faqat wa khan fi al haram da bayinu ma wa ko ni ko wa ñu né day gis ni bi mo gëna gatt té dafa dajalé bi ci ci la bok liñ nane jawami on kalim nga xamné ay baat yu gatt lay doon mais day dajalé bari bari bari bari manam moy ni julit bi danaka boy xol julit bi nga xamanteni xamna manam xamna l'islam ni muy doxé am base l'islam don ko xamne ku jamme ba nopi don ko selal manam ko xamne wax deug xam deug gi rek pour man ko jitt moko taxaj koku ñaare danako xolam leg leg dina ko doy mufti danaka li nga xam dañ ci ki ni budé lu bon souvent dina am ben gène xolu julit dafa am lool dina am ben gène ci soxol bo xamne dalay wonni ke li waro ko def motax amna benen xarit bo xamne day ñew ci ñaan tan day wax naan istaqi qalbaka wala aftaka nas wa aftaw manam na nga sakku fatwa ci sa xol donte nit ñu lay jox ay fatwa yu jé leg leg manam ñi ci wax na la bi nangam mais ci sa xol toujours dina am lu nane la ñu wuru way kon da ngay top li nga xamanteni do ci am ci sak manam li kat dañuy yorante nan bex ko dagan na wala daganu xam nga kon manam ci def ko mo am ci sak waye ci ne ñak ko def am ci sak manam li ñuy yorante nan ndax dafa haram ak ak haram am lolou kon ñak ko def mom dina amul ci sak dina amul ci sak ci def ko kay lañuy ci sak nan ndax boko defé da ngay am bakkar won kon bo ba le ngay bari ci le moy inna halaynahu najde ayi na sunu borom na lan jubal niñ la ñaari ci moy ne mbir mu ne toujours di nga xam lo xamanteni manam dina ci am lo xamni dina leer ni li ni mom mo geul même ñi nga xamne até dañ nan kat wa li wurul ndax xaram na ci di nga xamne kat li manam bayiko mom mo geul parce que déjà le fait que li dafa nek ci leunt rek déjà day wone na bayiko mom mo geul kon mo ni toujours amna ben sunu borom dalay tek ci digënté ñaari choix ben bi moy choix ut ngeureuma manam ne kat man ni ben objectif moy sama objectif ci li moy sapp ngeureuma sama borom wala taal xoluma lu may wayo fa la ci na nga ben objectif la moy xol ngeureuma wala taal bu woba mo da ngay gis na kon yene bu après dang ci genn yene bu dang ci genn parce que da ngay xol ndax li numay manam may ngeureumum man nako wala manuma may ngeureum te ngeureum moy sama soxla conclusion fan damay top ngeureum baye ndax comme ni nga waxone kere ñaare bi ñu yorente nan ndax li duñ wara ki moy na du nécessité lool mom ma lu logique la li ñu yorente nan li est ce que man nañ ko def wala man nañ ko def moy na du nécessaire parce que bu fekkone dafa nek lu mën ta ñatt ci dund booba dang koy mëna def ndax bo ade dugg ci ay lay ko la no sey la musa wala ayo man ni tour gaira bayil wala hadi wala ay dem non o man ni tour man ki nga xamne da nga nek ci dans une nécessité contraignante kon lolou day dal digi kon moy buñu warent nan man ko def na ko rek moy ni kon nek ko c'est pas une nécessité c'est pas une nécessité kon nak bu boba yow mi nga xamne kat ngirum sunu borom mom mo tahajjud kat da' ma yaribu bayil la nga xamne bo ca nekké yaangi ci xel nga ila ma yar la yaribu ko dem ci li nga xamne bo ca nekké rel na ni jëm nga ci xel nga jëm nga ci wuté jëm nga ci ci jëm wa moy li gëna wor moy li señ tuwa won wa rek rabbi allah ta'ala nan ci masalik bi mi andi annonce jamono gi nga xamne mom ni di fe ni mom day wat am non wax nan fiqh hadith zaman ni jullu bu ko ci ni jamono ni ci ep ay ndeug ci rafale di wax nan bo deme nak ba woru serigne woru di do mune jappal ci sunne yenen ci sallallahu alaihi wasallam dal nga lol moy li nga xamne amul ci kitab lol moy li nga xamne mom moy ñepp dañ d'accord ni li mom dafa bax dañu mënu ko gëss bolé ci sallallahu alaihi wasallam donc motax bi taay de la bo xamné day dindé li ci côté yépp moy né kat li lér na li léru li kat dafa am ci sak manam dalay jex jexalo ci sa xol amo ci lu lér nga japp ci li nga xamanteni lu la ci sak wata ci sara bi mu ñew ne qawluhu yaribuka bi fathil ba'i wa dhammiha wal fathu asah na ni wax ñaari façon jangi ni nañ wax dama yuribuka ila ma la yuribuka man mom la ma ko wonte mo ngi ci nañ waxu ci dama yaribuka ila ma la yuribuka wa ne moy bayil la nga xamne dañ ci sikki sak bayiko jëm ci la nga xamanteni amo ci sikki sak na ñu wax ne day delluat batay ci manam hadith bi nga xamne mo jitton al khalal bayni wa salam bayni wa baynuna umur musliha moy ne amna yo xamne mom dafa dagan ba dogu ñepp xamne kan di dafa dagal amna yo xamne dafa haram ba ki ñepp xamne kat di dafa haram lek ya ko xar ñepp xamne ñu dafa dagal halal ñu ne ci al khalal bayni lek ya ko mbab ñepp xamne ñu dafa haram ci al haram bayni mu def nak ñu nekk ci digënté yoy nak moy nga xamanteni mo mëna am ay tiki sak ñu bu waawa kon da bayyi lënt bi dugg ci li nga xamanteni mom mo woor mu ne ñëw na bi di benen hadith batay yaron sallallahu alayhi wasallam di wax naan mu ne wax qad jaa fi hadith akhar anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ta mune ñoonu ci hadith sallallahu alayhi wasallam mu wax ni la yablughu al-'abdu jambi de bi jot an yakuna muy nek min al-muttaqin ci way ragal yalla hatta yatruka ba kero ko muy bayyi ma la ba'sa bihi lo xamanteni haramul makhafata ngir ragalu ma bihi ba tombe ci lo xamanteni lu haram la manam lo xamanteni fek pour nit ki ag ci daraje yi ñi nga xamne ñoy way ragal ñu yalla mu ne nit ki du ci ag fek demul ba di bayyi lo xamne sax graw di bayyi lo xamne leer na ci ni kat li ni mom haram graw ngir baña dal nga baña tabbi ci lo xamanteni day haram manam lo xamne sax xam nga ni li dagan na kat waye boko topé man na la yubbi ci lu haram nga bayyi lo ñu baaw té lool mo dara jël bu gëna bo xamanteni mo gëna kawé kon ñu déllu wat ci hadith ci nonu ñu nga ci ci ko mu wax ni an abi muhammad jëlé nañ ko ci abi muhammad moy dakentalam koku moy al hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma sikki rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihalatihi radiyallahu anhuma mu wax ni hafiztu mokkalna waqtuna min rasulillahi yonante yalla bi sallallahu alayhi wa sallam bat yile moy da bayil da moy utru da bayil ma yaribuka lo xamanteni dang ci fiki sak ila dem ci ma la nga xamne la yaribuka do ci fiki sak dawahu akini wallahu ta'ala aana kon ñu jall ci ñettel hadith tay ñu 12e hadith ci téré bung ko titre tarku ma la ya'ni al muslim manam bayyi lo xamanteni concerné wul julli bi manam lo xamné concerné wala wala lo xamné amal la ngari nga xamné amal la dem kon hadith bi mu ngi ni an abi hurayrata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا من عن أبي هريرة جلن من سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه موحن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينسي الله صلى الله عليه وسلم مانا من حسن إسلام المرء بوكنتي رفتك الإسلام كمس ولا بوكنتي تعرف الإسلام كمس أنا مليتك الإسلام رفت تركه أكبين ما لو خمني لا يعنيه amalu ko njari wala la yani lo xamne concerné wuko mune wa qadra wahu mune te hadith bi qurra ibn abd alrahman solo nako jeul mu joge ci zuhri jeele ko ci abu salama batay mu do na toujours hadith abu hurayra mu waxne manam ay yonam yon yu wer lañ manam pour wax né hadith yi hadith bo xamanteni hadith bu wérna donté imam tirmidhi hasan la wax hadith hasan da fay hasan dañ ci wax hadith yi yéri ñu tay consider bokul ak hadith bo xamné dañ nan hadith da'if par exemple et même hadith da'if c'est qui wul ni wérut c'est qui wul ni digu sénanti hadith da'if moy lèr lèr ni chaîne de transmission bi mo am problème wala dem non wala am dal ben point bo xamanteni motax muhaddith ni buñu ñëmé dogu ni dafa wër am ci yaaké dañ sax dëgg am ko xarit dañ fa xarit xatan ak xarit sax wa ñepp yoy ñom lañuy considérer comme hadith hadith sahih hadith xatan ak hadith dañ ni considéré comme ki les hadith dahir borom xam xam ni dañ ni moy comme ni taw yon ci introduction TV boudé manam kenn sañté lal lo xamné ay até yi mak ci até yi até yi ni wala yi dañ non kenn sañté ko lal mais man nañ ko jëfé boudé ci fada'ilu a'mal comme yi nga xamanteni ay affaire ngeenel la manam ko def nangam kat nangam bax na wala affaire dañ non wa yo xamne dal day exhorter nit ñi pour ñu def lu baax ak di leen ci pour ñu bayyi ñu bon li ñaan babu tarhib wa tarhib ci fofu man nañ ko fa accepter mais man ko doon aw lay pour ay atté ay atté yu mak ay atté ci tawhid wala ci wala ko lay def na mo ko bu day yoy mo bo xam ni ci hadith ahadith yi man hadith sagan la hadith sal ci lañ ni ci lañ ni ci lañ ni yenen hadith yi nga xamné ñu naan mawdu lool mom ñu ko considérer comme hadith ma hadith mawdu mo bo xamné dañ ñu mom dañ ko fenn yenen salatu mawdu na day wone ne kon hadith dañ ba tay kenn tan ñu ne yenen salatu mawdu te bëgg na sax yenn yi ci andi nga xamné ñu bu na xamné dañ do ma naan hadith dañ ci am ay nit yalla yo xamné dañu gis yenen tay ñu salatu ñu mako wax ñu wone ne kon hadith ahadith ñu naan dañ ko di bu mu té ñu naan dañ bu mu té ñu jëfé ko lu moy nak yo xamné ñu day concerné wala mano ci tek dal ay atté wala ci lu ñu ko xass xassam bi ak ci xahi ko ñu japp ni moy moy ci waaw yoy mom moy yo xamné mom ñu ñoo gëna ci hadith par exemple bu dé ku melni imam bukhari ak imam muslim ngay gis né ñom mom seen téré ci ñoo xahi motax ñu kay tuddé lool sax sahih bukhari ak sahih muslim amé yeneen sahih aussi sahih ibn khuzaimah ak muslim tam dañu na am amna ben ki sa bo xamne dama na nak imprimer ben introduction ni cheikh salahuddin def ci xam xam hadith amna xeyna peut-être bu téré bi ci wé man nañ ko xol touti comme ça am ay wala même man nañ dess ben cours ni bo xamne ci lool rek lañ koy ki am ay notion comme ci bat yoy bu ñuy wax hadith sahih lan la exactement ñuy wax hadith hasan lan la exactement ñuy wax hadith yi daif lan la exactement yeyey nga xamné après fu nga déggante diñ ci am parce que ay terme ci vocabulaire technique mu hadithu ni la motax du leg na bari na ñoo xamni légui dañuy dégg hadith daif rek pour ñoom mo lo xam yenen salata waxu ah ko du lool mu hadithu ni dañ am sen vocabulaire technique ñoom non lañuy classifier hadith motax bu ñu hadith fer tan ko du ci yenen salata mo da ay jël yo xamanteni jara waaw da ci def ben ci bilaw sino aussi seigne Moustapha Mbop matnu day khuniya ben poème bu ben ñoo xam defon la ci xam xam hadith daan ay 34 vers seigne Mbop ki nek sirina ko yaaka na ci ci bo xamne xeyna ay une heure de temps lay biiro wala dem na bo xamanteni ci bu gaaw bo xamne di nga am aussi ay notion ci xeytu ki parce que même ci bir sahih ak hasan ak yoy aussi amna ay martaba ci bir mais boy teunk rek nga nan ñet yoy la mais sahih hasan ak daif boy teunk da nga nan ñet yoy la mais ci bir par exemple sahih bo xamne ci jëmmi hadith ci xam sahih wala sahih bo xamne sahih li gairihi la manam moy na hadith bi kat ak kallem ak yépp dara jé hasan da nga ko doon may mais yenen hadith yo xamne day ñew ci même ci bi da kay may doole mu mujj am dara je wala genre yi demé non donc am ay ci ko ñu may téxale ci wu señu Moustapha bu bobu ñu ko dem ci archive.org ci ki wu DMSL bi di bo xolé bayxuniya wa man lu bayxuniya ben poème la bo xolé ak na ci dugé ñu def ñu def ko wa man lu bayxuniya ni 34 wër la mais teunk ni ci bu baax ci xam xam hadith ni ya ñu dalay indi comme ci définition sax ci moy définition adam définition dans na ci bo am am solo lu jara lu jara ci moy wax nan ak lu melni comme wahi sayyidina Abu Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu ci ay yenn waxtanam bokk na ci li ngeegi won ci mom muy wax nan man hasaba kalamuhu min amalihi qalla kalamuhu illa fima yani yiba bool men tan ji mu koy indal ci bi fatu mana roge na go dar bi mi wax nan ko xamanteni yaangi konté manam sey jëf ak sey wax ko xamne da ngay konté sey wax di xol sey wax ak sey jëf manam di xol rapport mu ne lolou ku koy def mom faaw di nga muju sey waaw sey wax new lu moy ci lo xamanteni kat dala amal jari da moko suñu jëf lu neew la mais dañuy tok di wax rek dañuy tok di wax rek alors que wax ni comme nga xamna lo ci wal fan dara yi wala wama yalfu min qawli illa lillahi taqwa rati amul wax joy wax lu moy ne kat amna mala ko mu koy xaar mu gennu ko mu bindu donc moy ni lu wax bi di gëna bari téré bi faaji di gëna bari faaji lu muy gëna bari xisaab bi di gëna yag day nak lol mom moy page yi bari rek waxu ñu nak après continue wax bi bu ñu ñew nak ak fan lañ ko bind rek ndax ci bu baax côté gauche lay dem wala côté droite ak yoy do reñu xam nga kat lolu du dari té boy xol señ bi lolu bokku ni ci lim bind gëna jartal bi sama bamba rabbi allah ta'ala nopi mangi deg ci ben ci waxtan ñuy wax señ Bacci Bousse mo do netal mais señ bi lay da na wo kenn ci ñom laaj ko ñaata baat li la genn ci genn ñu tuur na xam nga ni kon lool moy na manam ki nga xamne day compter ay baatam moy ki nga xamne da naka du wax dara xaw man mi fi na ko compter la won ñaata baat la wax ci journée mais damay am problème da ba ngay xey ci mo won di wax rek dama continue ni dalen dan bi ñaan na bo xam ni seigne Bacci Bousse daf ko laaj ko ñaata baat la wax ci journée mu daal ne ko ah diw kat ñewon nu ninu bu ñu fay na ko ne ko nangam ak nangam jamm santay manako wa dal de lolou beuri wol waye bu ëllëgé man na gëna neew kon xolal lu waaw mo nga bu wax ne kon xaalif na fi doon wul neena mune kon koo xamante ni yaa ngi wàññi say wax ak say jëf kooku di nga góorgóorlu ba say wax du doon yu moy ci loo xamante ni kat daf lay anam njëriñ. Mu ne Imam Malik ba tey rahimahullah wax na ne kat bokk na ci yi nga xamante ni dégg na ko ñu ne mos nañoo wax Sayyidina Luqman al-Hakim alayhi salaam ñoom moo ñëw ci alquran ñu wax ne benn hakim la woon wóorul ne yonente woon ni mu ne dañ ko laajoon ne ko maanaam ngëneel lu rëy li nga xam ne moom nga am xikma bi ko yàlla joxoon ak yooyu yëpp maanaam fu mu ko jële na biñ ko laajee loolu mu daal di tontu daal ne sidqul hadith wa adaul amana wa tarku ma la yaamun maanaam dëggu ci waxtaan maanaam buy wax day fexe ba du wax dara lu moy loo xamante ni dafa lenn luy dëgg la. Ñaar bi mooy joxe kóolute maanaam buñ ko wóoloo ba dénk ko dara mu delloo ko na nga xam ne noonu lañ ko ko dénke woon maanaam sàmm kóolute ak bàyyi lépp lu ko amaloon njëriñ ci wax ak jëf xam nga tarku ma la yaani moom wax ak jëf ak yooyu yëpp lu si dugg aussi ndax di dem maanaam comme léeg-léeg ñuy xew baladeew yéen léeg-léeg xoog ma di ngeen koy def wala di dem di balade doxantoog yooyu su fekk amul la benn njëriñ bu dee koo xam ne sax xëy na da ngay door a ñëw bëgg nga xam def ci léeg yooyu temps yi ngeen di door a ñëw loolu xëy na c' est compré mais suñu nga xam ne miin nga ah dina boo leen ko defee day daal di mën a dugg ci malayaan yi. Maanaam jékki-jékki rek daal ni damaa sonno naa dem par ji féexal sama xol di doxal si yooyu day daal di dugg kon wax yi ak jëf yeeg dox ca tànk yeeg yooyu yëpp kon lépp la ci xamante ni amal la dañ jëriñ kon lu jar bi mooy tuba mu ne jëli nañ ci alxasan ñaari tër yu yàgg yi boo jiee ñu ñëw rek daan ne ruyaani xasan nangam waxuñu kan yi ci ëpp alxasanu bakri radiallahu anhu xasanu bakri nga xam ne ci saagin yi ñu woon doonoon ku baaxoon ci bëri xam-xam booy xool filfi la al tafaf yi ci bëri ci moom la jaar ba yitéet naa ni ci yonente bi salallahu alai wa sallam moo tax ñaare biñ ne ruyaani alxasan ni en général yi ci bëri moom lañ ci waa moom lañ ci jikko bu fekkee ne sayidna alxasan ibnu ali radiallahu anhuma ñaare nañ ko précise mu ndax mu ne kon solo nañ ci alxasan moom xëy na muy alxasanu basri radiallahu anhu mais min alaamati iraadi illahi taala an al abdi an yajcala shuglahu fi ma la yaani muy wax naan bokk na ci luy wane ne maanaam sunu borom daf la du mooyu maanaam daf la du mooyu daf la war am sunu borom du maanaam du loo xamante ni du la du mooyu comme du mooyu ne yow mii dootu la xoole doon loolu dootu am mais maanaam day teggi bëtu ngërëmam ci yow waaw loolu nag siiñam lu koy wane mooy mu def ba jaam bi lu ko amalu njëriñ rek lay sintiwo maanaam foo tool di nekk ci lu amalu njëriñ maanaam loolu foo ko gisee mooy nit kii suñu borom bëtu ngërëmam teggi na ko ci moom loolu mooy dumuyi suñu borom mooy koo xamante ni moom maanaamko suñu borom mere wala moo tax kon juste pour rek bañ a bokk ci ñi denn tax nit ki di sàmmaat kàddoom ak ay jëfam di fexe ba sa kàddu li mu doon ci loo xamante ni day am njëriñ mais bii benn la ñeenti xadis yi nga xamante ni Imam Abu Daoud mooy borom sunan yi doon wax naan mooy ñeenti xadis yi nga xamante ni daanaka lislaam bi di wax boo xool ñeenti xadis yi jël nañ ñu muy bii nii xadis Abu Huraira bi ñu xas ñu saalin marita sinani xadis Nouman ñu Basir ak ñaari xadis Seyna Omar wala hadith sayna Umar bu jekk bi ni innamal a'mal binniyat ak hadith ibn Umar ni bunyal islam ala kham ñent hadith da naka bo xol l'islam lepp ñent hadith li manaka mo fondu da boy xol min fi islam mar itakum mala yani day boy xol même ay dama yori bu kay ñi dey dey mëna dugat ci bis al halal bayin na ci dey dey mëna dugat ci bis donc yoy yeb day gis ni day gis ni day dugat ci bis ndax te boy xol après benen question bi moy ndax li rafetal ngeumul nit te nit ki limuy ut moy nga rafetal ak ngeumul so xamanteni man luy rafetal sa ci l'islam l'islam moy li dox ci digënté sa digënté ak sunu borom sa soumission sunu borom li kay rafetal té soumission bobu mom moy doon gi nga xamné mom ko doon jaamu sunu borom moy jaamu gi ngay jaamu té lool mom mo tax ñu bind kon li tax ñu bind lu koy yewé na ñu la moy la moy nga bayyi lu la amul ndjari légui pour nga xam lu la amul ndjari fam nga xam lan moy la amul ndjari kon li la amal ndariñ mom moy la ginaaw ye diñ la bindu tax ñu bindu la mom moy ma xalaxu isra bi ila li am dugul ak benen xel benen ay yi nga xamanteni xalaxna samawati wal ardh ma bayna huma inna khalaqna samawati wal ardh inna khalaqna samawati wal ardh samawati sab'a wal ardh sab'a ya sama yatanazzalu amru bayna huma li ta'lamu anna al'ala kulli shay'in qadir moy nga xam yalla ak jamm lol mom motax ñu jaamu yalla motax ñu bindul li ci def lepp du yow yalla mu ngi ko bind ngeen ko xam yalla yow jaamu su te ñaar yoy mo fi yow ak leneen lu du yalla kon li lay jariñ ci ñaar yoy leneen li lay jariñ ci ñaar yoy leneen kon min fakni islami mar'i kon day bokk kon ci li tax nga yewenew kat kon lol nga xam mom motax ñu indi la fi lenen ludut lulay dimbali ci lolou tax ñu indi lepp nga bax moy nek lenen lo xamanteni yang koy soxlawo war nga xol kat li ci ban anam la lay dimbalé ci li nga xamanteni mo tax ñu indi legi nak lolou manam lu yaatu la ba ci liggey bi ngi liggey xam nga ne kat li mom moy tax manam li nga xamanteni dang koy soxlawo ndax sa nafsu bi mel na ci xalaati haqa sa nafsu bi amna ay ak ci yow moy tax yoy nga man ko matal ba meuna tafarruq manam ba meuna dogup nit sunu borom do nga tax meji bo wa lol mom motax nga diko def day bok ci ma yani ko sa jang bi ngay jang ngir ndax jang amna ñaar de yalla fet ke yalla man na def nga man ci am liggey bobu nga dindal ko ci me manam jang bi ngay jang ay mbir la yo xamanteni dang koy xam te mbir yoy nga xamanteni dang koy xam lepp lu nit di xam rek da fay day tekkale yalla subhanahu wa ta'ala mais fekk yow ma di ngi ci xoy yalla ndax yow jang loy meuna jang mu ne amna objet te objet bobu ben mindeef la ci mindeef yalla yi ni nga xamne non la sama doon mindi ni nga xamne non la suuf doon mindi ni nga xamne non la bidde yu doon mindi té mbinde mu né amna sékkal suñu borom bo xamanteni mom la fa dexeñ ba tax ñëwoo ni rek da koy xam nga soxla diko jall kon nonu nga xamné non la lolu mbinde fu suñu borom am ay sécurité biir ni nga xamné ñun la jiimi ñun lepp manam toujours dang ko wara xol di ci sétantala di ci del wacc suñu borom kon muy ñaari anam ño xamanteni man nga ci jamo yalla ci sa tiri sam jang moy gis ñu ci gis suñu borom xamna tan la agit le fait que mu meuna lool moy bo xamni biñ ci meuna fago lo xamanteni dañ ci mo xam muy ak leneen en préoccupation bo xamanteni ba ci ki nga xamanteni sax ci na ma ngi wax balade mais man na am balade bo xamanteni ci yoon yalla lay do dal li taxam sunu borom subhanahu wa ta'ala bi wax na ci rofu am dox leen ci suuf ci yeb bi gis ci mani sunu borom adik mais nak c'est que balade bobu ki ka mëna def manam moy suñu du n'importe man mi duma genn ci nan damay balade pour xol xaw ki man yalla damay jaxal nan damay ci di ci man borom ndax bo da nga wara gorgolu ci sa borom ci sa bop ba manam dem ba jema gorgolu ak dimbal yalla ba su borom dimbali le sa xol di ci sel ba yoy nga diko meuna tel boba ngay doora man na bo ci biti ngay man di ci biti yalla ndax bu dul lol bo dene ay nit ñi ngay gis ay jigen ñi ay ci yow yoy nga gis bo di gis yalla di gis yalla mais da nga gis na mag ñi da nañ def par exemple li ñaan siyaha siyaha baati siyaha fi ñu par exemple bokal arab model mom li ñuy traduire tourisme mais su fi jekki dañ ko daan def manam jekki jekki jël temps bu yaa dugg di voyage dikki ngir di xam téma nga xam mom la suñu borom def ci fi bi nga xam ne boy xol même jàng histoire léegi day mën a taxaw taxawaayu loolu di jàng histoire di xam li ci jiitu woon ak fan lañ mujjee ñii maanaam lan lañ doon def peuple bu ne nga xam ñii lan lañ doon def fan la seen mbir commencé lan lañ doon def ak fan la seen mbir mujj tu vois ngay xool sunna yi nga xam ne mooy sunna suñu borom yi nga xam ne moom lay wax naan sunnatullahi wala tajidu sunnatullahi tabdila manam sunna yi nga xam ne day wax ne du ko changé te dañ koy gis ci xeeti bo xoolee histoire xam nga bu fekkee da nga nekk ci benn peuple yow sa dund kese balaa ngay dem ba histoire peuple bay jeex na fekk yow nga dee donc ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jiitu woon ñooy ci ngay xool mbir bi kat ñii la doon demee nii rek demee fii lañ fi raw na ñii nii lañ def nii lañ def fii lañ mujj peuple sàngam kat nii nàngam peuple alquran booy xool xisa yi nga xam ne daf la koy indil ñu wax sa yenn ki yenn peuple yi nga xam ne dañ ci yónni woon ay prophète ñi nga xam ne kat ñii lañ defoon seen kii te tey bani israil yi donc yooyu yëpp doon yoo xamante ni da nga yooyu exemple la lay jox mais booy jàng histoire aussi lu mel noonu maanaam esprit boobu aussi nga war a jàngee histoire di xool kat ñii ay peuple ñi yoo xamante ni yàlla bindoon nii ñii lañ doon defe ñii lañ doon defe fan lañ mujj fii lañ mujj nan dèjà loolu dina attiré sa attention sur le fait que maanaam fii da ngay gis ne loo fi gis day tàmbali ndaw ba yàgg màgg ba yàgg mujjee leneen judd ndaw ba yàgg màgg ba yàgg mujjee waaw loolu sunn la boo xam ne donc yooyu yëpp ay kii la yoo xamante ni nit ki war na koo topp di ko seetantal te boo ci nekkee xëy na dina tax yenn yu bëri ci yoo xam ne dula amal njariñ xëy na dina tax dooto ci nekk daal yàlla ñu suñu borom defal na kon buñ delluwaatee ci hadith bi ñuy wax ne naan abi hurayrata jëlee nañ ci sayidina abu hurayra radiallahu anhu mu wax ne qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam nen sabi yàlla bi sal allah alih wa sallam wax na ni min husni islami mari bokk na ci luy rafetal l'islam bu nit ci tarkuhu ak bàyyeen ma loo xam ne kat la yandi bi du ko amal njëri kon ñu jàll ci beneen xadis bi dañuy jël ñaari xadis yi mujj yi kamalul iman muy hadith 13 bi kon hadith baa ngi mooy matuk ngëm muy wax ni maanaam li nga xamante ni pour sa ngëm la fok condition bi roy nit mais an abi hamza anas ibni malikin radiallahu anhu khadimi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم عن أبي حمزة جل منكي أبو حمزة مورون داكن تلو أنس ابن مالك مورون ترم رضي الله عنه يعني الله كنت أنتموم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم موم لول موم لنج خامي وون مو دون تيترو مام موم كي خالي لون بو خامي دون ليجي بن صلى الله عليه وسلم لول لا ديفون تيو ميتي تا خامي دون دوي نون خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي مو جيلي تي يونتي صلى الله عليه وسلم مو خني موميت بيري لو مو روايه جناو دون تاخو بن صلى الله عليه وسلم داكو دون ليجي موتاخ بو بيري lu rewaayal ku mel ni moom Anas ibn Malik ay Abu Rayla ay Seydina Ibn Omar ay Jabir radiallahu anhu am na ci 7 dina vérifier sen ki fet ci ñoo xamne mom ñoo ëpp nane ak lu ci lu tam ñoo ëpp ci ci ñu rivaye ci hadith ñu jara japp mom ñu ci la bokk ana ma abou hurayra ci la bokk na tay bokk abou hurayra sayna abou hurayra wa sayna abou hurayra mo ëpp lu mu raay ci hadith c'est 3 à 4 ans la de la rue da mom mom moy premier mom mom moy ben mom mom nga xamné jëwrun yëneñu sallallahu alayhi wasallam lool mu jëlé an nabi ci yëneñu sallallahu alayhi wasallam wax ni la yu'minu du gëm ahadukum kenn ci yeen manam ak ngëmam du mat ngëmu kenn ci yeen du mat kenn ci yeen du gëm deug deug gëm la yu'minu du gëm deug deug gëm ahadukum kenn ci yeen hatta yuhib manam moy du mat fek manam tank li muy beug wax ni rewniwul rek ngeum kenn ci ñun du mat moy hatta yuhib ba kero muy beug li akhihi ñel mbokum ma yuhib la nga xamni de koy beug li nafsi yi ñel bokkum lool nak du yom du yom adi bu neexa mokal mom danaka boko julit ñepp xeyna mokal nañu da fuñ waxe jikoy l'islam la ñu daan nek wa bëggal ñepp lu baax la yo xige mais yalla ñu baam du may ñu dëggal ko ci suñu jëf ak ci compétence mune hakka da jaa sahih bukhari akhihi min gay sakin wa jaa ko ñu hakka yu hilla fi au djernam de quoi wa dene comme ni version ni mu ñëwé ni ci sahih bukhari ni rek la fa ñëwé hatta yu hebali akhihi bu dé ci sahih muslim ki ko riwaye wa dañ fa ci kitab la ndax yuhibali akhihi la wax wala yuhibali jarihi bëggal mbokam wala bëggal dëkkundo mais ci sahih bukhari ni ñu ñu ci té xayna ñu ñu mu né borom xam xam yi wax nañ né lim djublu ci la yuminu bi manam du gëm moy gëm gu mat waye bu dul loolu mom manam ci sañu gëm mom ko xamné agul ci bi man na am dara ci gëm am ci xamne agugut ci beugal mbokk julitam lim beugal bopam nga xamanteni da xaw egoiste wala yidene non wala kat mom ñu kat waaw beug na raw ci yow mais yeewi koku teewut man na am dara ci ngum mais ak ngumum du mat ne borom xam xamni dañ ni julit mu ne limuy beugal nak moromam li nga xamne mom mo ci gëna xeddal ci ci batay li nga xamne borom xam xamni rahmuhullahi ni wax moy manam lim len beugal ay top yalla ci ay jam yalla lu baax ak ay mbir yo xamanteni ay mbir yu dagan comme ni nga xamni bo xé version bi nga xamni mo ñew ci sunan nisa'i imam nisa'i rahimahullah bim andi mom ben hatta yuhibali akhihi min al khair ma yuhibbuna manam ba mu beugal mbokam ci lu baax la nga xamni mom la beugal bopam aw bonne li nga bëgg sa bop nga bëggal ko sa bop rek ki nga xamanteni mom da saggan ba par exemple kuy tok xam da bëgg cigarette est ce war na ko bëggal mbokk dede mota may minal khair yi khair bo wala minal ta'at ak minal asya al mubah manam ci lu bax mané ibnu salah cheikh ibnu salah rahimahullah mané dan na wax nan manam té li nak mbir la mo xamanteni mbir mu jafé la mune ndax limi tektalé moy né kat manam gëmu nit ki kat wa manam day melni en fait fokk nga bëggal sax sa mbokk lu ëpp li nga bëggal sa bokk pour mo mëna né alhamdulillah wa alhamdulillah كان باو كبر داكور اوكي بون لا لا لا وادانا دنجي دانا دنجي دي دي وسي اوه man tay may gis ben cousine ci Facebook bi non muy wax ak Babacar Babacar mais bon après xaw xam nga xawmu ben mbébi man da nek pour yeen ñaar kété xam nga boba boko bëggelé sa bokk jëm nga ci ci bëlé kon faaw nga bëggal ko manam nga def altruisme manam isar ko eufël ko ko pour hadith bi mana deug ci yow kun mana jé sa hadith té lolu manam tan lolu jafé la ñaan ko suñu bari subhanahu wa ta'ala defal mata ci sans bobu nañu gi al fudayl ibn ayyad momit ci tabi'in yi la won ay ci ñi nga xamne danaka ñoy ci tabi'in yi ñom ñoo doon fufi yi daal ñom ñu japp ko ay fudayl ibn ayyad ci ñoo nga xamne ay ñom hasan al basri ñoo ñu zuhab yi jekki ñu ne mo doon wax sufyan ibn uyayna nan kan bu fekke ne da nga bëgg nit ñi melni yow na nga xamne joxé wo labirenté ñi nga xamne ci mom mo war ci yow dëgg manam bu féké ni yow da ngay ci nit ñi kat nan leen pour ñu gorgolu pour melni yow moy ne kat yow kon loolu du labiré dëgg ndax moy yow kat kon da ngay japp ni non seulement da ngay japp ni yow ya leen tété kaw mais pour que yow pour que ngay mëna continuer di len ci pour ñu ki fop ñom ñu continuer di len fété ko féké nga japp né yow yaay wara tok di o nit ñi pour ñu baax affaire yi demé non pour ñu ki day melni yow manam toujours da ngay soxla manam pour que sa position bobu continue day melni toujours da ngay soxla kat ñom ñu nekk ci position bu inférieure alors que contraire mo rek manam toujours da nga wara nek yow ci tout ñom ñu nek ci kaw mais nak ñi mom ko fi la ñom mom benen dimension la ko ñu ñe na borom xam ni dañ wax ni batay hadith bi day melni luy delu wat ci comme benen hadith bi nga xamanteni man sa so la ci wax nan manam ni jullit ni dañ ni wara beugant ci seen bi ba melni ben jëm ben ko comme ni wax ni jullit ak mbokk jullitam dañ ni wara melni ben jëm bo xamne bu ci ben membre fébaré da ngay gis ni membre yi ci dess yépp ñoy amé fièvre alors nek ni ki nga xamne dafa amé bëj bu amé fièvre du bëñ bi rek moy amé fièvre yaram yi yépp amé fièvre eh parce que yaram ni nim jappalun tol nga xamanteni kon julit ni dañu wara bëggandi seen bi ba nga xamni bu amé kenn ku ci am lu ko naxari ñepp ñoo wara am leen naxari bu amé kenn ku ci am mbékk ñepp ñoo wara am mbékk nga xamanteni julit bi boy bëgg dara sax gis ne kat sa morom julit mom mok ci da ngay content ngir japp ni kat wa sa morom mom moko am melni ni yow ya ko am rek ndax ab julit mom moko am kon ñu del waté ci hadith bi moy ni عن ابي حمزه جل نجيكات ابي حمزه انس بن مالك مولى انس دوم مالك رضي الله عنه يرمي الله كنتم خادم رسول الله مولى jeru nuyu yonent bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam ani nabi mu jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam salam wax ni la yuminu du gem gu mat ahadukum kenn ci yeen hatta yahib bu mu bëgg li akhihi ñeel mbokam ma yahib li nga xamne mom la bëgg li nafsihi ñeel bopam rawahu al-bukhari wa muslim ñam bo wala yow yaangi nalaw ya kan na do ñu war ñu ko mëna ci ñu tay ma lay ci bobu jël na ñent hadith 10 1 3 ay hadith yu gatt la meilleur ci misal ok ni ci ko ni ci ko comme ça kenn